Hoofdstuk 4 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 4 van boek 5. Intussen was Vasili Lukitsch gekomen. Eerst begreep hij niet wie de dame was, maar toen hij uit het gesprek afleidde dat zij de moeder was, die haar echtgenoot verlaten had en die hij niet kende, daar hij eerst na haar heengaan in het huis was gekomen, twijfelde hij of hij binnen zou treden of niet, of hij er al of niet Alexei Alexandrovitsch kennis van moest geven. Na dit bij zichzelf overlegd te hebben, kwam hij tot het besluit dat zijn plicht was Serezja op het gewone uur te wekken, en dat hij er dus niet over behoefde na te denken wie daar zat, de moeder of iemand anders. Hij had slechts zijn plicht te vervullen. Dus had hij zich aangekleed, was naar de deur gegaan en opende ze nu. Maar de tederheid tussen moeder en zoon, de klank hunner stemmen en dat wat zij bespraken, deden hem van plan veranderen. Hij schudde het hoofd en sloot de deur weer met een zucht. Ik zal nog 5 minuten wachten, zeide hij bij zichzelf, terwijl hij hoestte en zijn tranen afdroogde. Intussen waren de bedienden des huizes in rep en roer geraakt. Allen hadden gehoord dat de Barinja teruggekomen was, dat Kapitonitsch haar had binnengelaten, dat zij nu in de kinderkamer was, dat meneer toch altijd precies om 8 uur opstond en dadelijk zelf naar de kinderkamer ging, en allen begrepen dat een ontmoeting der echtgenoten in ieder geval moest vermeden worden. Karnei, de kamerdienaar, kwam beneden in de portierskamer en vroeg wie haar binnengelaten had. Toen hij vernam dat Kapitonitsch zelf haar ontvangen en naar boven geleid had, berispte hij de oude. Kapitonitsch zweeg hardnekkig, maar toen Karnei tot hem zeide dat hij daarom uit het huis verdiende gejaagd te worden, sprong hij op hem toe, schudde de vuist tegen hem en zeide: ja, jij zou de Barinja niet binnen hebben gelaten, hoewel je 10 jaar bij haar gediend en niets als goed van haar ondervonden hebt. Wil je dan nu niet naar haar toe gaan en tot haar zeggen: ik verzoek u heen te gaan? Jij hebt immers verstand van hoge politiek. Zo is het, maar jij denkt slechts aan jezelf, hoe je u ten koste van je heer verrijken zult. Soldaat, zeide Karnei, en wendde zich tot de binnentredende kindermeid, oordeel zelf, Marfa Efimonovna. Hij heeft haar binnengelaten en er niemand iets van gezegd. Alexei Alexandrovitsch zal terstond uit zijn vertrekken komen en naar de kinderkamer gaan. O hemel, zeide de kindermeid, Karnei Vasilitsch, gemoed, het ga hoe het gaat, meneer terughouden, en ik zal heen gaan om haar op de een of andere wijze te verwijderen. O hemel, o hemel! Toen de kindermeid de kinderkamer binnentrad, vertelde Serescha zijn moeder juist hoe hij met Nadenka van den berg gegleden en driemaal gevallen was. Zij luisterde naar het geluid zijner stem, beschouwde zijn gelaat en volgde zijn gebarenspel, bevoelde zijn hand, maar begreep niet wat hij zeide. Zij dachten, gevoelden slechts dit ene, dat zij heen gaan en hem verlaten moest. Zij had de schreden van Wasili Lukitsch gehoord, hoe hij de deur opende en hoestte. Zij hoorde ook de schreden der naderende kindermeid, maar zij zat daar als versteend. Zij kon niet spreken en evenmin opstaan. Barinja, lieve Barinja, zeide de kindermeid, en kuste haar de handen en schouders. Welk een vreugde heeft God ons jarig kind bereid! U is ook in het geheel niet veranderd. Ach, lieve vrouw, ik wist niet dat gij nog hier zijt, zeide Anna, zich een ogenblik bezinnend. Ik woon niet hier, ik woon bij mijn dochter, en ik ben slechts gekomen om geluk te wensen. Ach, Anna Arkadievna, lieve, de kindermeid begon plotseling te wenen en kuste haar weer de handen. Serescha's ogen straalden, en terwijl hij met de ene hand de moeder en met de andere de kindermeid vasthield, sprong hij lachend met zijn blote voeten op het vloerkleed. De tederheid der kindermeid jegens zijn moeder bracht hem in verrukking. Mama, zij bezoekt mij dikwijls, en als zij komt, begon hij, maar bleef steken, toen hij zag, dat de kindermeid zijn moeder iets influisterde, waarna zich op haar gelaat schrik en schaamte tekenden, wat zijn moeder volstrekt niet goed stond. Zij trad naar hem toe. Mijn lieveling, zij vermocht niet te zeggen vaarwel, maar haar gelaat zeide dat, en hij verstond het. Mijn lieve, lieve Kutik, zeide ze, en noemde hem bij de lievelingsnaam, die ze hem als klein kind gegeven had. Zult ge mij niet vergeten, gij? Zij kon niet verder. Hoeveel had ze hem willen zeggen? Ze had hem willen verklaren waarom ze van hem gescheiden was, en nu gevoelde zij de onmogelijkheid daarvan. Maar Serescha had alles begrepen, wat zij hem zeggen wilde. Hij begreep zelfs, wat de kindermeid haar toegefluisterd had. De woorden, altijd tegen 8 uur, waren hem niet ontgaan, en hij wist, dat men van zijn vader sprak, en dat deze en zijn moeder elkander niet mochten ontmoeten. Dit alles begreep hij, maar hij kon niet vatten, waarom op haar gelaat schaamte en schrik stonden uitgedrukt. Zij heeft niets gedaan, en is toch bang voor hem, en schaamt zich voor iets. Hij wilde een vraag doen, opdat hem dit raadsel werd opgelost, maar dat mocht hij niet. Hij zag dat zij leed, en dat deed hem pijn. Hij drukte zich zwijgend vast tegen haar aan, en zeide fluisterend, ga nog niet heen, hij zal nog niet dadelijk komen. Zij schoof hem van zich af, om zo te zien of hij wist wat hij zeide, en aan de verschrikte uitdrukking van zijn gezicht bemerkte zij, dat hij er zich niet alleen van bewust was wat hij gezegd had, maar dat hij ook nog scheen te vragen wat hij van zijn vader moest denken. Serëscha, liefste, zeide zij, heb hem lief, hij is beter en edeler dan ik, en ik ben schuldiger dan hij. Wanneer gij volwassen zijt, zult gij dat alles inzien. Er is niemand die beter is dan gij, riep hij wanhopig wenend, en haar met kracht om de schouders vattend, drukte hij haar met van inspanning bevende handen tegen zich aan. Mijn hartje, mijn kleine, zeide Anna zacht, als een kind schreiende. Op dit ogenblik werd de deur geopend en Wasili Lukitsch trad binnen. Achter de deur hoorde men schreden. De kindermeid fluisterde verschrikt. Hij komt, en reikte Anna haar hoed aan. Serëscha wierp zich op het bed terug en weende luid, terwijl hij zijn gezicht met de handen bedekte. Anna nam deze handjes weg, kuste nog eens zijn natte ogen en ging met snelle schreden naar de deur. Alexei Alexandrovitsch trad haar tegemoet. Toen hij haar zag, stond hij stil en boog het hoofd. Einde van hoofdstuk 4 van boek 5.